السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كوني كبيني تيتو في ظلال آية ليو تتكون آية يمي موجة نثمانيني نسيتة كتك سورة البقرة نآية هي منيز مونغو سبحانه وتعالى نسيمة وإذا سألك عبادي عني فإن دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Watakapo kuuliza waja wangu kunihusu mimi niko wapi, fa inni karib, basi hakika yangu mimi niko karibu nao. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, naitikia mwito wa kila mwenye kuniomba anaponiomba. Basi falyastajibu li, na wanitui mimi na waniamini mimi wasadiki, la'allahum yarshudun, ili wapate kuongoka. Aya hii inazungumzia dua, imekuja tu katika Qur'ani baada ya aya 185 inazungumza habari ya Ramadhan, shahru Ramadhan alladhi unzala fihi al-Qur'an. Na hii ni kuonyesha ya kwamba kuna alaka na mafungamano makubwa baina ya ibada hizi mbili, ibada ya saumu na ibada ya dua. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kila mfungaji ana dua yenye kukubaliwa anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mfungaji ana da'wa, yani ana maombi ambayo Mungu subhanahu wa ta'ala anayakubali. Aya hii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayosema, wa idha sa'alaka ibadi, watakapo kuuliza waja wangu. Wanazuoni wamekuja na rai tofauti kuhusu sababu ya kuteremka aya hii, lakini moja katika sababu wanasema, ilipoteremka aya Mwenyezi Mungu anayosema, وقال ربكم ادعوني استجب لكم, asema Mola wenu niombeeni na mimi nitawaitikia. Masahaba walimuuliza Mtume sallam, tumuombe muda gani, tumuombe wakati gani? Ikateremka aya hii kwamba waja wangu wanapokuuliza kunihusu mimi, basi wape habari ya kuwa mimi niko karibu nao na naitikia mwito wa yote mwenye kuniita. Hapa yoyote mwenye kuniita hapa, awe ni mwema, awe ni muovu, yoyote ukimuita Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu atakuitikia. Falyastajibu li, na watake, na waniombe mimi, ama wanitui mimi, na waniamini, ili wapate kuongoka. Na hapa kuna maneno nataka kuyasema ili watu wapate kufahamu. Kusema ya kwamba, naitikia mwito wa mwenye kuniita. Ni kweli kwamba dua kunahitajika mtu awe afanye mazuri, kwa sababu madhambi fulani yanakuwa ni sababu dua isiitikiwe. Lakini kusema kwangu ya kuwa naitikia mwito mwenye kuniita, awe hata ni muovu, huu ni mwito wa yule mwenye kutaka kutubia hata awe amefanya madhambi, au mwito wa yule ambaye ni kafiri ataka kurudi kwa Allah hata awe amekosa, basi Mwenyezi Mungu atamuitikia na atamsamehe madhambi yake. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi hatumuombi Mwenyezi Mungu aliye mbali, tumuombi Mwenyezi Mungu aliye karibu. Na ndiyo moja ya sababu pia walivyosema wanazuoni ya kuteremka aya hii, walipomuuliza ya Rasulullah, huyu Mungu yuko mbali tupige kelele ama yuko karibu tumuombe kwa taratibu? Mwenyezi Mungu akateremsha aya hii, wanapokuuliza waja wangu kunihusu waambie niko karibu na wao na naitikia maombi ya yoyote mwenye kuniomba. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhikrun wa maw'izatun wa nur fihi shifaa'un lis-sudur wa shafi'una yawma an-nushur. Ayatuhu tarwi al-mada وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتي.